الله تعالى موي لي گنا دگر كوم نيغا خامتيني نون لاكو الامام الحافظ المزي وحي تهذيب الكمال نيكي نونو كيغا خامتيني موم موي الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله وحي تهذيب التهذيب موي عباد ابن تميم رحمه الله تعالى رضي الله عنه موم صحابه لا صحابه يننت بي صلى الله عليه وسلم waye amma su fekkentene li nga xamantene manam mom moy li aju ci walu riwaya manam moy su fekkentene dañuy solo ay hadith ay wax yo xamantene dañ koy jele ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom solo wul hadith bo xamantene bu direct la bu mu jele ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam manam hadith bepp hadith bo xamantene jël nako rek manam mon koy jele ci manam ci ay sahaba yenenbi sallallahu alayhi wa sallam kon bu boba dañuy wax na tabi'i la bu fekenteene ci riwaya la donte amna len ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala yo xawenteene notaluñ ne sahaba la radiyallahu ta'ala anhu warda wa ya ala kulli hal li nga xamne moy li gëna deugat insha Allah ta'ala wax nañ la ko legi nak mu daal def ci ben laaj mom moy buñu xolé riwaya yi nga xamenteene mom mo xam mu nek joge ci sahih imam al-bukhari ak wala bok mu joge ci sahih imam muslim rahmatullahi alayhima dañuy gis ne manam hadith bi day wax ne sa'id wa abbad ibn tamim lañuy wax manam am sa'id imam az-zuhri rahmahullah do fa jele ci sa'id ibn al-musayyib ak abbad ibn tamim radiyallahu ta'ala anhuma wala radiyallahu ta'ala anhum me legi nak laaj bi moy lan motax fi kon mu daal di jël rek abbad ibn tamim est-ce que dafa fekk na sa'id buñ ne an sa'id wa abbad ibn tamim an ammi manam mu jele ko ci sa'id te moy sa'id ibn al-musayyib rahmatullah alayhi manam mu jele ko ci abbad ibn tamim rahmahullahu wa radiya anhu mom mu jele ko ci manam wa ndijayam lolum wala bay taxam lolum mo am wala bok dañ nan sa'id ak abbad ibn tamim ñom ñaar ñepp ño bok jele ci abbad ibn zayd lan ci ñom ñaar ñom ño am borom xam xam rahmatullahi alayhim ñaari wax lañ ci waxte mom moy ñaari hypothèse yi nga xamanteni ñom ñoo mëna am mom moy sa'id manam daf ko jëlé ci abbad ibn tamim manam sa'id astaghfirullah sa'id manam mursal ba xam mursal la manam ñen ñi dañu wax ne mursal la manam ci marasil sa'id ibn al-musayyib la manam moy sa'id ibn al-musayyib kom gisul yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daadu jog rek daan yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neena bu boba lolou mursal lañ ko tuddé manam comme ni nga xamantene nonu la ko al bayquni rahimahullahu ta'ala waxe munawa mursalun masahabi minhu saqat mursal moy lo xamantene ab sahaba daf turu sahaba daf ci rot manam daf ci wad manam tudduñu turu sahaba bi radiyallahu ta'ala anhum lolou mom moy li nga xamantene mom lañ wax mursal moy tabi'i bo xamantene dafa jog rek da dina yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena legi nak bu boba légi boba amna ñu né loolu la loolu manam amna ño xamantene wax nañu ko waye li nga xamantene moy li gëna dëgër insha Allah té moy li Imam Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala wax mom moy Sa'id ibn al-Musayyib dëgg dëgg jëlena ci Abdullah ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma comme ni nga xamantene non la ko waxe ci tahdhibut tahdhib bok na ci serignu Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu موي عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنهما اما كيغا خامتاني مانام موي امنا نا حديث بو خامتاني مي نتي سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى بو خامتاني حديث بي ني لا اكزاكتومون حديث بي لا وا سعيد بن المسيب داف كو جيري تي ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لولو موم موتاخ مانام لين تي بوروم خم خم رحمه الله دار جاب ني كون مانام وخجي ميغي جوغي تي سعيد مانام مرسل الله manam kon ci sa'id ibn al-musayyib la joge mu dem ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam directement way nak dafa fekk ne mursalu sa'id ibn al-musayyib rahimahullahu ta'ala dagn koy bayyi xel manam comme ni imam ash-shafi'i rahimahullahu wax neena asahul marasil muy marasil sa'id ibn al-musayyib manam sa'id ibn al-musayyib rahimahullahu ta'ala dagn top ay marasilam gis ni ñom ñoy ci gëna wër ndax lool ndax lu ci upp dagn ko day aju ci day delu ba ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam donte amna len ci borom xam xam yu le nek imam al bayhaqi ak imam al haramain rahmatullahi alayhima ñom nga xamantene top nañ marasil yoyu manam moy wax yi nga xamantene yep sa'id ibn al musayyib da nan yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena ñu daal len di top waye gis nañ ci amna len net yenet bari wuñ nak yo xamantene Sa'id ibn al-Musayyib ndekete manam du wax sahaba bi nga xamantene mom la jele wax di manam lolu leg leg mu am way lolu bari wul ala kulli halin li nga xamantene dal mom moy li note mom moy Sa'id ibn al-Musayyib mom ak Abbad ibn Tamim ñom ñaar ñi rahmatullahi alayhima ñom ño bok serigne bi ñu jele ci mom hadith bi te moy Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu ta'ala anhuma kon mun Abbad ibn Tamim رضي الله تعالى عن من مجل عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنهما موم بوك نا سي بوروم خام خام يو ماغي سي بوروم خام خام صحابه ييغا خامتيني اند نانيو يننتي بي صلى الله عليه وسلم تي نيكون اي خاله واي نا ليغا خامتيني موم لا نيو خام موم موي مانام بوكول سي فقهاء سي العباد الاربعه مانام دا فا ملني بي نيي غيس حديث بل دا نيون سي عباد الاربعه لا بوكون من حديث مو بوجو waaw mais lolou djumta la ndax lim nañu sax abadilatul arba'a te mom moy abdullah ibn abbas abdullah ibn zubair ibn awam abdullah ibn abbas ibn abdul muttalib abdullah ibn zubair ibn awam abdullah ibn amr ibn al-as abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anil jami' kon dañu gis ne visiblement manam mom moy muy bokku ci waaw ala kulli hal lolou manam kon manam liñ wax kilo saqul lisan la manam moy bula salam min jitu wala lapsus waqay manam kon abdullah ibn zayd ibn asim al-mazini radiyallahu ta'ala anhum li radiyallahu ta'ala anhum bi nga xamantene mom la wax fi manam dañuy xamne abdullah ibn zayd bi radiyallahu ta'ala anhuma mom mo solo kon hadith bi nga xamantene mom lañu gisoon ci manam sifatu wudu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam manam melaw japp yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom moy tamit ki nga xamantene mom mo solo hadith bi nga xamantene mom moy sa hadithul istisqa bo xamantene insha allah taala buñ ci yexé dañ ci ñew insha allah manam mom moy julik baaw naan manam mom moy ki nga xamantene tamit mom mo solo hadith bobu niki non itam mom moy ki nga xamantene kon mom mo solo hadith bi ni boku tok abdullah ibn zayd ibn abd rabbih comme ni nga xamantene radiyallahu anhu mom comme ni nga xamantene non lako sufyan ibn uyayna rahimahullahu taala waxe té lolou mu nek ak njumte go xamantene mbolo ci borom xam xam yi rahmahumullah ku melne imam al-bukhari ak ibn khuzaimah rahmatullah alayhima ak ñeneen lolou manam dak nañ ko té lolou mom moy li nga xamne mom la mbolam yenen borom xam xam yu mujjii rahmatullah alayhim deggal té mom moy abdullah ibn zayd ibn asim bi radiyallahu ta'ala anhuma bok tok abdullah ibn zayd ibn abd rabbih da abdullah ibn zayd ibn abd rabbih radiyallahu anhu mom moy ki nga xamantene mom mo solo manam noddu yenente bi noddu manam sa hadith noddu bi te bobu hadith kesse mom moy hadith bi nga xamantene solo nako radiyallahu anhu arda manam kon bu boba manam legi kon mom legi mu dadi def radiyallahu anhum lol la wax lan motax kon imam hafiz abdul ghani ibn abdul wahid ibn al maqdisi rahimahullah waxna radiyallahu anhum boba dañ nan la dafa fekk ne dafa bayyi xel comme ni nga xamantene leg leg nonu lañ koy waxe tuddu ñaari sahaba na radiyallahu anhum fekk dañu sooraale bayyu kenn ci sahaba yoyu ndax kenn ci sahaba yoyu bu fekkentene mom tamit papam sahaba dañ koy boole wala ci ñaan ngeerum wala ngeerumul gi nga xamantene mom lañu tuddu ci mom te muy joge ci borom subhanahu wa ta'ala wala ñaan gi nga xamantene mom lañ ko koy ñaanal kon bu fekkentene comme abbad ibn tamim mom sahaba la niki nonu di domi sahaba niki nonu abdullah ibn zayd ibn asim mom tamit nek sahaba di domi sahaba dan nan radiyallahu ta'ala anhum qala mom dan manam mu wadari wax waye nak annahu qala bobu day dadi delu waxna day delu ci abdullah ibn zayd ibn asim ibn mazini radiyallahu ta'ala anhu mun shukiya jambat nanu manam shukiya mi gu joge ci bat bi nga xamantene mom lañ wax ashqwa manam ashqwa mom moy jambat comme ni nga xamantene non lañ ko xamé manam fala budda min shakwa munul ñak ñu daali jambat rek ak jambat lolu moy shakwa illa allah qurbati manam jëme ci sa borom subhanahu wa ta'ala moy yalla samay jaxari samay problème lolu mom mënuta ñak ñu jambat ko jëme ci borom subhanahu wa ta'ala manam ashqwa manam niki nonu kon ashku shaka ashku wala shaka yashki la shaka yashki wala yashku dañuy wax tamit yashku dañuy wax yashki waye yashku moy li gëna xamne mom moy li gëna siw té loolu tamit batay ci Alhaji Malik radiyallahu anhu mom la jëk mom la jëfandiko tamit fele fim nan ashku ila llahi hajat laysa yarfa wa siwa ka ya rabbana ya allah ya allah manam bobu tamit ashku la jëfandiko manam moy mangi jambat wala dana jambat ila llahi jëm ci bur yalla hajan ay aajo yo xamne la yarfa laysa yarfa wa ken du ko yëkati siwa ka kudul yow ya rabbana yow sunu borom ya allah ya allah manam kon loolu manam itam manam kon ala kulli hal li nga xamne mom lañ ci djublu won moy shaka yashku han dañuy wax tamit yashki han ashqwa moy njambat manam mu njambat nak moy manam ñew di 10 nit manam nit ak problème wala wax lo xamantene dal lula tiss la lo xamantene lula jaaxal la lolu manam diko ko wax ak tamit tay yaakar na xeyna manam ak dina la genné ci problème bobu lolu mono manam mom moy ashqwa comme ni muko waxe mom cheikh alhaji malik radiyallahu anhu bi mi tambali fala budda tirem bobu muna fala budda comme moy wasilatul mutadarrina manam fala budda min shaqwa ila allah qurbati fama li ghayr allah jabiru kasrati manam fala budda mun tanyak ila allah jëm ci ashqwa fala budda min shaqwa ci jambat ila allah jëm ci yalla qurbati samay problem fama li motax amuma ghayr allah qurul yalla jabiru ko xamantene mën na wunni mën na jagn bok kasrati samay dam manam ki nga xamantene mo meuna réparer li nga xamne mo rek ci man manam mom moy yalla comme que nak mom kesse moko man hein motax mu ne mom motaxit mom lay jambat motax mu ne waqar ya babal ghayr ya rabbi lam yufit lidha kasrafna nahwa babika wajhati manam lool manam waqrat babal ghayr manam feug gi ñu doon feug di kon kongal buntu keneen ku dul yow yalla ya rabbi yow sama borom lam yufit musta indi ben jari lool nak lizaka ngir lool nak motax saraf na dañu wëlbeuti nañ suñu got han ndax wa babake di jëm ci sa buntu yow yalla manam wujjati suñu xarkanam wëlbeuti nañ ko nak yobbu ko ci yow suñu jëm ji yobbu nañ ko indi ko ci sa buntu bi ngir jambat la yow kesse manam kon ak jambat loolu tamit lay jariñ lolu motax manam jambat gu bari lolu motax baxul mom wala hein di jambat rek fo tollu lolu motax baxul ndax ala kulli halin ki nga xamantene mom nga wara jambat moy sa borom subhanahu wa ta'ala waye fi dafa aju ci lo xamantene manam mas'ala la yo xamantene ci walu diine la te ki nga xamantene mom buñ ko jambate mu leral ko ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala mom lay wëlbeuti ci mom manam mom lay dello mbolem manam mas'ala yoy manam mom lako tek ci loxom mu diko jangale diko leral muy yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam mom moy buntu borom bi subhanahu wa ta'ala nga xamantene ku jaaru ci mom du djuk te ku jaarul ti mom du yegg ci borom bi subhanahu wa ta'ala te moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam te mom moy li nga xamantene comme niko imam comme niko sama borom subhanahu wa ta'ala waxe ma in tuti'uhu tahtadu bo len koy top di djuk waaw in tuti'uhu tahtadu bo len koy top di djuk manam mom motax mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam moy buntu yalla bi comme niko imam al-busairi radiyallahu anhu waxe nan fa anta babullah ayyum ri'in ataahu min ghayrika la yadkhulu yow yenenbi yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yow yaay buntu yalla bi nga xamantene ku jaarewul fi yow rek duggu manam du kep ku beug dem ci borom subhanahu wa ta'ala te jaarew ko ci yow yow mi yaay buntu bi nga xamne ku jaarul ci yow rek du dem ci borom bi subhanahu wa ta'ala du am ngeureumam te dañ koy dello te def nako dello gën jañawi dello ndax ñak teggin gi nga xamantene mom la amé jëme ko ci borom mom subhanahu wa ta'ala ndax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mom rek la waw garantie bobu ne kep ko xamantene daf ko top rek dana juk salawatu rabbi wa salamuhu alayhi motax imanam motax manam abdullah ibn zayd ibn asim al-mazini radiyallahu ta'ala anhuma dadi ñew kon ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam kon murad wax ne shukiya jambat nañ waya shukiya manam bina lin na'ib al-fa'il la manam wala bina lil maf'ul la wa manam dañ ko tabax ci ko xamantene xamuñu ko manam shukiya jambat nañ ko légi mu dess lan ana kan moy kiko jambat kan la bu boba li nga xamantene manam ñewna ci benen riwaya bu nekk ci sahih ibn khuzaimah rahimahullah manam nga xamantene mom ci bopam mo ñew mom mu ne sa'altu nabiyyu sallallahu alayhi wasallam man ma laaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu boba ñu xamne koku nonu ki doon laaj laaj mom ci jëmmi bopam la leg leg nak sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum dañuy faral di inde ni hadith manam bu ñuy net le dañ non amna ku mësa wax li nangam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu daat koy tont nangam wala bok jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amna ku mësa def nangam ak nangam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal ko wax nangam ak nangam wala bok yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amna ku mësa wax yow diw nangam ak nangam fek yoy yep lim ci djublu moy mom mi ci djummi bopam waye nak comme ñi nga xamantene ñom xam gi ñu xamne li upp njariñ moy ñu xam jangal yi nga xamne mom mo laqku ci ginaaw mbiri mom mo upp doona ñuy xam ana histoire bi kan la concerne ak lan la ak la ci aju lolu bok na ci li nga xamantene mom moy hikma yi nga xamantene ñom ñotax yu bari ci ay qissa ay histoire yo xamantene alquranul karim daf koy indi am ay mbir yo xamantene du tuddu sax ki nga xamantene mom la histoire ba concerne waaw lu ci upp lu ci bare bare ci ay histoire lu leen tuddu lolu nak moy lan jangat bi nga xamantene mom mo ci aju lolu dongu da fay manam lolu lañ ci bëgg te jangat bobu dañ ko ci wara jëlé mo gën ñuy luñu tu saasu ne ana koku numu tuddek nan la di ki wak ak ñuy defene ki nonu ay du neena kay dem na ben dekk dekk bobu lo ci luñu tu ak ban jariñ la amal ak tamen manam adam wax nañ ko alayhi salatu wassalam bu lek garab gi ana manam bi luñu tu garab gogu garab lan la lolu ana ban jariñ lañu amal han ak yu demene ki nonu yoy yep suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ñu ci yar manam bi ñu yaré ci demé nek nonu manam ak yene nak yeneen go xamantene dañ koy gis leg leg nga gis ño xamantene dañ ci son lool koku nu mu tudoon fu mu dekkoon nu mu demal ban couleur la yoron ndax dafa mjoolon wala dafa gatton ak yu demé nek nonu yoy yep jaru lu jënti li nga xamantene mom mo upp solo mom moy ndariñ bi nga xamantene mom lañu ci jàngé yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon la abdullah ibn zayd ibn al-asim radiyallahu ta'ala anhuma ñew jambat mom motax mu ne ar-rajul waja manam kon shukiyé dañu jambat ila nabi jëm ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ar-rajul ben way manam mu melni comme fi dafa def 2 points dal ni mo wajoju lan la ñu ne yu khayyalu ilayhi manam kon boowa nonu lañuy mëna jàngé tay mbir mi wala bok su lu fekente ne daf ni shaka ila nabi bu jambat na ila nabi jëm ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamantene non la ñëwé ci riwayatu imam al-bukhari rahimahullah manam shaka jambatna ila nabi jëm ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ar-rajul waaja boba kon ar-rajul mom moy fa'il bi manam ar-rajul moy fa'il bi bu fekkentene nak fi ci benen riwaya bi nga xamne shukiya koku ar-rajul na'ibul fa'il la manam yoy manam moy fa'il moy sujet voilà ar-rajul mom moy ki nga xamantene manam kon bu boba manam kon dañi koku nak jambat na mom wajoju te mom moy bopam mom ci jëmmé bopam kessé la mom radiyallahu ta'ala anhu arda mom mo jambat ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amma su fekente nak shukiya rek lañ wax manam jambat nañu ila nabi jëm ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ar-rajulu waja nak lan la manam melni dañu 2 points ñu na waw lu xew ci waji ñu na ah mom dal yu khayyalu dañuy def la ilayhi jëm ci mom manam moy al khayal khayal moy lo xamantene ay image la comme manam lo xamne nit ki buy gënt wala buy xalat tok di xalat li ñew ci bop bi lool mom lañu khayal manam moy imagination ay pensée yoy non wa lool mom lañu wax khayal manam mom nak dañ ko koy ñew diko def la mu melni lool mom mo xew manam ilayhi ci mom manam kon dañ koy def la ci mom annahu ne kat mom yajudu ma ngay daj manam ma ngay am ashay ambirma lolo nak xam nañu lan la manam sey daf ko wax rek ne ashay ambirmi mais nak waxul lolu lumu don waye ni nga xamantene non la ñewé ci hadith abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom mo nek ci sahih ibn hibban ak sahih ibn khuzaimah ak mustadrak bu imam al-hakim rahmatullahi alayhim mom mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne iza jaa ahadukum ash-shaytan fa qala ahdathta falyaqul kadhabta illa an yajida rihan bi anfi aw sawtan bi udhuni manam mu ne kep ko xamantene shaytan dafa ñew ci mom dal niko yow kat ahdathta yow de tojal nga kon boba manam mu ne ko ah mu ne nako wax ne falyaqul na wax ne kadhabta fen nga comme ni nga xamne non la ñëwé ci wax sahih ibn hibban rahimahullahu ta'ala mom nak daf ne fal yaqul fi nafsihi kadhabta na wax ci bopam ne fen nga ndax manam li nga xamantene mom lay wax sheytaana nan ko fen nga lolu waruko ko wax manam ci bi manam waruko ko wax ci waruko ko wax ci bopam manam waruko wax ci laminam ndax bu fekenteene dafa nek ci bir julli di wax ci laminam comme ni nga xamne non la ñëwé ci hadith bi manam bi mo waxé ne fi salati ci julli manam lolu mu wax ko ci bir julli lolu da fay yaq jullem lolu manam motax ci bopam rek lako meuna wax lolu moy li nga xamne mom moy li yanu mana comme ni nga xamne non la ñëwé ci riwayat bu sahih ibn hibban rahmatullah alayhi lolu manam bu boba imam manam niki non manam kon bu boba dañ fi jangé ñaar wala ñett mbir bu ñëkk bi mom moy ki nga xamantene mom mokoy jax jaxal koku sheytaane rek lay doot manam kon yu xeyelu ilayhi ki jax jaxal ci mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena sheytaane la kon sheytaane mom moy ñew jaxal di ko jax jaxal wa koku nak manam sheytaane bobu nak amna tour comme ni nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ki nga xamantene mom moy sheytaane bi nga xamantene mom mo nek ci julli koku xindab la tuddu neena amna sheytaane bu nek ci julli bu tuddu xindab koku manam mom moy jax jaxal nit ñi buñu jangé mu nan leen jango nangam ay fi nga tolak ay yu mel non muy julli.